อกนะเชื่อใจเถิดน้องไม่มีเมียสองเมียสามหรือว่าเมียสี่ที่มีเพียงน้องรักเดียวใจเดียวของพี่พี่รู้คิดแล้วทวนทีน้องพี่เจ้าจงเชื่อใจเรื่องมีเมียน้อยเรื่องนี้ไม่มีหรอกนะเชื่อเถิดเมียจ้าที่รักไว้ใจไม่ได้พี่ชอบน้ำพริกถ้วยนี้พี่ยกนิ้วให้ทุกมือพี่กินข้าวได้เพราะปลายจะหวักมือน้องหน้าตายิ้มแย้มและแถมพูดจาไพเราะพี่ชอบอสอน้องรู้อยู่สองต่อสองเจ้าช่างเอาใจไม่อยากห่างไกลเนื้อทองเวียนอยู่กับเจ้าเฝ้าห้องมีน้องมีพี่กลมเกลียวที่มีเพียงน้องรับรองไม่มีเมียน้อยผู้หญิงเป็นร้อยเป็นพันไม่คงเกี่ยวให้สวยเพียงไหนผ่านไปไม่คิดจะเที่ยวมอบใจให้น้องเด็ดเดียวเมียเดียวคนดีคือน้องคนดีคือน้อง